chodziły w pełnej chwale. Obudziło mnie pragnienie, bym się wody napił. Kat znów mój mały pokój trafił. Cały cuchnę dźwigami i nocnymi wybrykami, które dopiero zaczynają do mnie docierać. Nie ma co się samym sobą zbierać, a fakty niestety są takie. Cała ochrona klubu mnie trzymała i do środka zapraszała. Biorą na poważnie, chciałem wyskoczyć przez okno. Nie było wysoko, a alkohol mi mówił, że girami bym się mi dotknął. Zniekształcona perspektywa powietrzna, ingerencja trzecich osób była tu konieczna. Zasada życia, zdrowia, zabawa niebezpieczna. Koncert charytatywny był udany, gościnnością, wodą ognistą i napojem bogów byłem częstowany. Dachlany, ochrypnięty, zryjem prymitywa, nie mogłem złapać błędy. Czy herbata z prądem, czy piwo z ubotę? Na grzańca mam ochotę, z mikrofalówki od whisky. Tańca szamańskiego zaczyna mi ser błyski. Podróż olej czystej, agresja w umyśle. Destrukcja wokół wszędzie, rzeczywistość ledwo wszędzie. Alkohol przejął władzę i kontrolę, jak debil, niczego się nie boję. Obrzygane spodnie, tracę film finito i już po mnie. Obudził mnie kras, bym się wody napił. Czuję, jakby mi ktoś łeb gwoździami nabił. Ledwo stoję, ledwo żyję, 6 rano zegar bije. Jak się dowiem, kto mnie budził, to esperal żyje i pobije. Zła wróżba, zła wróżba, wstaję lewą gierą. Za późno uderzył mnie w ryj latający dywan. Brudno, dawno nie odkurzałem, tu trudno. Zbieram się w górę, 10 skali, bo forta szturm. Mój tam w majtach drapie po jajkach. Kiedy znienacka, mój tam mną w bok. Mało se jaj nie urwałem, ale złapałem pion. Więc idę, mam kureską, wąską futrynę. Na jedno oko lepiej widzę i celuję, czy nie zginę. Ręka w przód i idę, pęk, pęk. Ci wyjęły klamkę i dostałem w ramię. I udo, rzuca mnie w tył. Ktoś tu kurwa zna judo. Daj się iść do kibla, idę walczyć z naturą. Smak w ustach piękny, jakbym z kibla żar kiepy. Chuj mi stoi, nie pozwala się wylać. I łeb mnie boli, trochę ciężko mi oddychać. Musiałem wczoraj spalić ze 4 paczki ćmiku. Ładuję się do wanny i zaczynam zasypiać. Nie trzeba było tyle klaczy, teraz kas. Właśnie robi. Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy.